اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں جو اس کے بندوں میں سے علماء. انما حسر کا کلمہ ہے، با محاورہ ترجمہ کریں گے تو یوں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خشیت کو، اپنے ڈر اور خوف کو علماء کے ساتھ متحصر فرمایا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم نہیں ہے، جو نیکی اور بدی کے انجام کو نہیں جانتے، جو قیامت کے ہولناک منظر کو، عذاب قبر کو اور جہنم کی سب ترین سزاؤں کو نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی نہیں. اور جو جتنا زیادہ علم رکھنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا. جو جتنا زیادہ مقرب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا. کیونکہ ڈر اور خوف کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں, توجہ سے سنیں. ایک سال کا یا سوا سال کا بچہ ہو جس کو علم نہیں, عقل نہیں, شعور نہیں, اس کے پاس آپ ایک سانپ لا کر رکھ دیں جس کی جلد پر قدرت نے بڑی حسین نقاشی کی ہو, تو وہ بچہ اس سانپ کو کھلونا سمجھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے, اس کو پکڑنے کی کوشش کرے. کیوں کہ وہ بچہ جانتا نہیں ہے تو یہ کتنا خطرناک جانور ہے, اس کو یہ ہوں. اس کے باپ نے دیکھا, 40 سال کے باپ نے دیکھا کہ میرا بچہ سانپ کے قریب ہے اور سانپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے, تو سینے میں اس کا دل دھڑکنے لگا, چہرے پر زردیاں چھا گئیں اور وہ کانپتا ہوا بڑے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے بڑی پھرتی کے ساتھ بچے کو اٹھایا اور وہاں سے لے کر جانا. تو کوئی دیکھنے والا کہے دیکھو جی, یہ 40 سال کا جوان ہو کر, طاقتور ہو کر, توانا ہو کر سانپ سے ڈر گیا اور وہ سال کا بچہ سانپ سے نہیں. اس بچے کا سینے میں دل نہیں دھڑتا, اس کے چہرے پر زردی نہیں کھائی, اور اس کو دیکھو ابھی تک اس کے حواس قابو میں نہیں ہے, سینے میں اس کا دل دھڑک رہا ہے, تو اس سے تو وہ بچہ ہی بہادر نکلا. عقل مند کہیں گے یہ بات نہیں, بات یہ ہے بچہ سانپ سے اس لیے نہیں ڈرا کہ وہ سانپ کی حقیقت کو جانتا ہے, اور 40 سال کا جوان طاقتور باپ سانپ سے اس لیے ڈرا کہ وہ سانپ کی حقیقت کو جانتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, فی الحال تشبیہ اسی طرح, جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کی معرفت رکھتے, جو یہ جانتے ہیں کہ وہ عزیز انتقام ہے, جو یہ جانتے ہیں کہ وہ جبار و قہار ہے, جو یہ جانتے ہیں کہ وہ ذات بے نیاز ہے, وہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں, اور جن کو پتا نہیں ہے وہ نہیں کرتے. بے پرواہ ہو کر, انجام سے بے نیاز ہو کر وہ سب کچھ کر رہے ہیں, شرابے بھی پی رہے ہیں, برائیاں بھی کر رہے ہیں, جوا بھی کھیل رہے ہیں, رشوتیں بھی لے رہے ہیں. یہ جو برائیاں کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں. جس کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ کبھی برائی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے وہی ڈرتے ہیں جو میرے بندوں میں سے علم والے. یہاں علماء کرام تشریف فرما رہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, انا اعلمکم باللہ وانا اخشاکم باللہ. لوگوں, میں تم سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا, سبحان اللہ, اور میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا. معلوم ہوا کہ جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے. تو جو لوگ نہیں ڈرتے ان کو علم نہیں, علم والے ڈرتے ہیں. جب آپ نے اس بات کو اچھی طرح سن لیا تو ذرا غور کریں, صرف علم سے بھی اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا. جب تک علم کے ساتھ ساتھ قرب الہی کی دولت حاصل ہو. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑا علم ہے مگر علم کے باوجود وہ اللہ سے نہیں ڈرتے, قرآن شریف کا ترجمہ غلط کرتے ہیں, تفسیر غلط کرتے ہیں, کتوں کے حق میں اتری ہوئی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگا دیتی. بے تفسیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی, صحابہ نے کی, تابعین نے کی, امت کے علماء ائمہ نے کی, وہ اس تفسیر کے خلاف اپنی مرضی سے ترجمہ اور تفسیر کر کے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم تو ہے مگر اللہ کا قرب نہیں. اس کی بھی ایک مثال پیش کروں اور پھر مضمون کو آگے بڑھاؤں. بتائیے ہم سب کو اس بات کا علم ہے یا نہیں کہ سانپ بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے؟ علم ہے مگر ہم پر ڈر اور خوف ساری نہیں. علم تو ہے مگر ڈر اور خوف ساری نہیں ہے, اس لیے کہ سانپ ہمارے قریب نہیں. اگر اچانک خدا نخواستہ کسی طرف سے سانپ نکل آئے تو کھلبلی مچ جائے گی اور آپ اپنی جوتیاں بھی نہیں پکڑیں گے, بھاگیں گے. تو ڈر کب پیدا ہوا؟ خوف تب ڈر پیدا ہوا جب سے سانپ کا قرب حاصل ہوا. ہم سب کو علم ہے کہ شیر بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے, چیتا بھیڑیا انسان کو چیر پھاڑ دیتا ہے, ہمیں علم مگر ہم پر ڈر اور خوف ساری نہیں کیونکہ شیر چیتا بھیڑیا ہمارے قریب. اگر ہم جنگل میں ہوں یا کسی مقام پر ہوں, شیر ہمارے قریب آ جائے, چیتا بھیڑیا ہمارے قریب آ جائے تو بولو ہمارا کیا حال؟ ہم پر ڈر اور خوف ساری ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ صرف علم سے بھی ڈر اور خوف ساری نہیں ہوتا جب تک علم کے ساتھ ساتھ قرب کی دولت حاصل نہ ہو. یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے تھا. میرے بزرگوں اور دوستوں, جو علماء قرآن شریف کا ترجمہ غلط کرتی ہے, مسئلے غلط کرتی ہے, گلو کا گلو کا نصاب بنتے ہیں, خود بھی گمراہ ہو رہے, دوسروں کو بھی گمراہ کرتی ہے, ان کے پاس علم تو ہوگا مگر ان کو قرب کی دولت حاصل نہیں ہے. قرب کی دولت حاصل نہیں, چونکہ ان کو اللہ کا قرب حاصل نہیں, اس بات سے ان پر خوف اور ڈر ساری نہیں. اللہ پر آپ کہیں گے کہ کوئی عالم ہو تو پھر وہ قرآن شریف کا ترجمہ غلط کیسے کرے گا؟ عالم ہو تو عالم تو ترجمہ غلط نہیں کرے گا, کوئی جاہل کرے گا؟ نہیں نہیں, بہت سے عالم بھی ہوتے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں اور اس کا سلسلہ چلا ہے شیطان. بولو کتنا بڑا عالم جاہل تھا؟ معلم الملکوت تھا, فرشتوں کا استاد تھا, عالم اتنا بڑا کہ فرشتوں کا استاد, اور عابد اتنا بڑا کہ اس نے 6 لاکھ برس تک اللہ کی عبادت کی. اور یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ وہ توحید کا قائل تھا, اس نے اللہ کی توحید کا انکار نہیں کیا, کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا. تو وہ مردود ہو گیا, مرعون ہو گیا. کیوں؟ علم تو تھا مگر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں. تو اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کا انکار کیا, اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کیا, مردود ہو گیا اور مرعون ہو گیا. جہاں ایک جمنل بات کر جاتا ہوں, دیکھو شیطان نے 6 لاکھ برس تک اللہ کی عبادت کی تھی, نمازیں پڑھی تھیں, بڑا عالم فاضل تھا, مارا گیا بے عدلی کی وجہ سے. آدم علیہ السلام کا آدم نہیں, عظیم نہیں. اس نے یہ دیکھا کہ جب بھی عدلی آ جاتی ہے تو وہاں نہ نمازیں کام آتی ہیں، نہ روزے کام آتی ہیں، نہ عبادت کام آتی ہے، نہ عقیدہ توحید کوئی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی بات سے اس نے اپنے ماننے والوں پر یہ زور ڈالا ہوا ہے کہ وہ نمازیں بھئی پڑھتے ہیں، نمازیں وہ بھئی پڑھتے ہیں، شیطان کہتا ہے تمہاری نمازوں سے نہیں پڑھتے رہو، لیکن ساتھ ساتھ بے ادبیاں کرتے، نمازیں پڑھتے رہو مگر ساتھ ساتھ بے ادبیاں کرتے رہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب میری 6 لاکھ برس کی نمازیں کام نہیں آئیں تو ان کی 40 برس کی کیا کام آئی۔ توحید کا نعرہ بھی لگاؤ، میں بھی توحید کا قائل تھا اور آپ کی قائل ہوں، مودی بھی میں بہت پر تکڑا تھا، عالم بھی بڑا تھا، فاضل بھی بڑا تھا، عبادت بھی میں نے بڑی کی، مگر جب میں نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کی تو نہ میرا علم کام آیا، نہ 6 لاکھ برس کی عبادت کام آئی۔ تو وہ تو آدم علیہ السلام کا مجرا تھا، جہاں تو اللہ کے حبیب پھر مجھے تمہاری نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ نمازیں تمہیں نفع نہیں دے گی، تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی، سب نے عربیاں کر دیا۔ دیکھو ذرا دھیان سے سن لو، ان کو ترغیب دیتا ہے بے ادبی کی، ان کو نمازوں سے نہیں بے ادبی کی ترغیب، اور ہم کیونکہ ادب والے ہمیں نماز سے ہٹا، نماز کیا کرتا ہے جانتا ہے، انہوں نے بے ادبی تو کر دی نہیں، انہوں نے تعلیم تو کر دی نہیں، میں نے تو تعلیم نہیں کی تھی، اور انہوں نے ضرور کر دی ہے، تعلیم سے بات تو نہیں آتے، چلو بنا دے کرواؤ، ہمارے سننی تو ہے وہ اسی بات سے نماز میں ذرا، اور وہ نماز میں بڑی پڑتی ہے کیونکہ ان کو پڑھواتا ہے، جہاں اس کا فائدہ ہوتا ہے وہاں پڑھواتا ہے، اور جہاں اس کا نقصان ہوتا ہے وہاں چھڑواتا ہے۔ تو میرے دوست و بزرگوں، آؤ میں اب قرآن سے اس بات کو ثابت کروں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں مگر وہ عدل و انصاف نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو ظالم فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ اللہ فرماتا ہے ہم جو قرآن اتار رہے ہیں یہ مومنوں کے واسطے رحمت اور شفا، ولا يزيد الظالمين، اور یہ قرآن نہیں زیادہ کرتا واسطے ظالموں کے، اللہ پسارا مگر خسارے، یعنی ظالموں کے نقصان اور خسران میں قرآن اضافہ کرتا رہتا ہے۔ یہاں جو نقطہ ہے نا قابل غور وہ یہ ہے، اللہ نے بلا یزید الکافرین نہیں فرمایا، کافر تو قرآن پڑھنا ہی نہیں، ترجمہ اور تفسیر کرتا ہی نہیں، ظالمین نہ فرمایا، ظالم کی تعریف کیا ہے، ظلم کی تعریف کو سمجھ لیجیے، ظالم کی تعریف خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، ظلم کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو شے کو اس کے محل اور مکان کے سوا رکھنا یہ ظلم، اور جو اس کا محل اور مکان ہو اسی پر رکھنا یہ عدل ہے۔ مثلا شرم کرے کوئی، سزا دے دی جائے کسی اور کو، یہ کیا ہے، جس نے شرم کی ہے اسی کو سزا دی جائے تو یہ، محنت کرے کوئی مزدوری دے دی جائے کسی اور کو یہ ظلم ہے، اور جس نے مزدوری کی اسی کو اس کا انسان دیا جائے تو یہ عدل ہے۔ اب میں آپ کو ان سب کا واسطہ جو پوچھتا ہوں کہ اللہ آیتیں اتارے بتوں کے بارے میں، اور ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کے لکھ لکھ کے نبیوں ولیوں پر چسپاں کیا جائے تو یہ عدل ہے یا ظلم ہے؟ اور اللہ جانتا تھا کہ ایسے ظالم بھی ہوں گے. اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا بلا جدید ظالمین الا خسارا. یہ قرآن ظالموں کے نقصان اور خسران میں اضافہ کرتا رہتا ہے. کیا مطلب؟ جوں جوں وہ بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگاتے رہتی ہیں ان کے نقصان خسران میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اب میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو وہابی دیوبندی ہے ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو, ان کی تقریریں سنو, تو جو آیتیں کتوں کے بارے میں اتری ہیں انہی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے یہ نبیوں ولیوں پر لگاتے رہے. میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور ہر مقام پر اس کو ثابت کرنے کے واسطے تیار, کیونکہ میرے پاس ان کی کتابیں موجود. آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے, بت پرستی کا بڑا زور, بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ خانے کعبے کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہر گھر بت, ہر خاندان قبیلے کا بت الگ الگ, اور ایک ہی بت نہیں, صبح کا الگ, شام کا الگ, لڑکا دینے والا الگ, لڑکی دینے والا الگ, ہوائیں چلانے والا الگ, بارش برسانے والا الگ, بیڑیاں ترانے والا الگ اور بیڑیاں غرق کرنے والا الگ, سفر کا الگ اور حجر کا الگ. بعض خدا ان کے 5-5-10 مر کے ہوتے, بعض خدا 10-10-15 کے, بعض خدا شدان کے شدان, بعض چھوٹے چھوٹے خدا ہوتے تھے کہ بندہ جب سفر میں جاتا تھا خدا کو جیل میں ڈال لیتا, جہاں کہیں پوجا کرنے کے بتایا خدا جیل سے نکالا, آگے رکھا, پوجا کی, پھر چلتا تماشا بنا ہوا. لوگ ان بتوں کو اپنا حاجت روا, مشکل خوشحال سمجھتے تھے, تکلیف اور مصیبت کے وقت ان کے نام کی دہائی دیتے تھے, ان کو مالک و مختار سمجھتے تھے, ساری کائنات کا نظام ان کے ہاتھوں میں سمجھتے تھے, نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے, انہی کا نام لے کر جانور جمع کرتے تھے, انہی کے نظر و نیاز کرتے تھے. اللہ نے بتوں کے بارے میں آیتیں اتاری کہ ان بتوں کو مت پکارو, یہ تمہاری پکار نہیں سن, یہ تمہاری حاجت روائی مشکل کشائی نہیں کر سکتے, یہ تو اپنے آپ کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے, تمہارے نفع و نقصان کے کیا مالک ہو سکتی ہیں, ان کے پاس کھڑے ہو کر تم ساری عمر چیختے چلاتے رہو یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے, تمہارا چیخنا چلانا خاموش رہنا ان کے لیے ایک جیسا ہے. تو اللہ نے آیتیں اتاری بتوں کے بارے میں کہ یہ بت کچھ نہیں کرتے, ان کو کوئی اختیار نہیں, یہ نفع نقصان نہیں کر جا سکتے, ان کو مت پکارو. اور یہ ملا لوگ وہی آیتیں جو بتوں کے بارے میں اتری ہیں انہیں کو پڑھ پڑھ کے نبیوں اور ولیوں پر لگاتے. بولو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ایک پتھر کا, مٹی کا, لکڑی کا, تانبے کا, پیتل کا, چاندی کا, سونے کا چاہے بت, پھر بھی یا تو اس کا تعلق جمادات سے ہے یا نباتات سے, وہ کچھ نہیں کرتا, کچھ نہیں کرتا. اس کی آنکھیں بنائی جاتی ہیں مگر وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, کان بنائے جاتے ہیں مگر وہ سن نہیں سکتا, ہاتھ بنائے جاتے ہیں ان ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا, وہ محض بے کیا. اس کی بے بچی کا یہ عالم ہے کہ مکھی بیٹھ جائے تو وہ اڑا بھی نہیں. اور اس کے مقابلے میں آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ نے انسان کو اختیارات دیے, تبھی تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو. اگر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تو اللہ نے ہمیں عوامر اور نواہی کا حکم کیوں دیا؟ آپ ہی جانتے ہیں اگر پتھر پڑا ہو, برتن پڑا ہو, لوٹا وغیرہ کوئی ہو, کبھی آپ نے کسی برتن کو کہا ہے کہ لوٹا خالی کراؤ؟ پتھر پڑا ہو آپ کو پتھر کی ضرورت ہے آپ اس کو اشارہ کریں ادھر آ جاؤ. نہیں سر مگر ایک انسان جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو آپ آواز دیتے ہیں بھائی ادھر آؤ اشارہ کرتے ہیں نہیں ادھر ادھر آؤ. معلوم ہوا کہ آپ انسان کو صاحب اختیار سمجھتی ہیں. انسان کر سکتا ہے تبھی تو آپ کرنے کا حکم دیتی ہیں. وہ چل سکتا ہے تبھی تو آپ اس کو بلاتی ہیں. وہ بیٹھ سکتا ہے کھڑا ہو سکتا ہے تبھی تو آپ اس کو بیٹھنے کھڑا ہونے کا حکم دیتی ہیں. مگر پتھروں کو درختوں کو برتنوں کو آپ نے کبھی حکم نہیں دیا. انسان کو اللہ نے اختیار دیا اور یہ بھی نہیں کہ انسان جو ہے وہ مختار خود ہے. یہ اللہ نے اس کو کلی اختیارات دے دی اور نہ انسان کی یہ حالت ہے کہ وہ مجبور محض ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کو کچھ اختیار بھی دیا ہے اور کچھ اس کو مجبور اور بے بس بھی بنایا. جیسے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا حضرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختار کل بنایا ہے یا مجبور محض بنایا ہے؟ تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ ایک پین اٹھاؤ. اس نے کہا لی اور میں دوسرا بھی اٹھاؤں. کہیں گا یہ تو نہیں ہو سکتا. تو میں بس یہی حالت ہے اتنا اختیار دیا ہے کہ ایک پیر اٹھا لے اور اتنا اختیار نہیں دیا کہ دونوں اٹھا کے معلق ہو. اتنا اختیار دیا کہ اٹھا لے اور مجبور محض بھی نہیں بنایا کہ ایک بھی نہ اٹھا سکے. کچھ اختیار دیا ہے اور کچھ مجبور بھی بنایا. اور بڑی موٹی بات ہے اسی اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی بنا پر ہم جو عمل کرتے ہیں نیکی کریں یا بدی کریں اس کی ہمیں جزا اور سزا ملے گی. ہم اگر عمل میں ہمارے اختیار کا دخل ہی نہیں ہے ہمارے قصد اور ارادے کا دخل ہی نہیں ہے تو پھر جزا اور سزا کیسی؟ بولو جو نیکی کرتے ہیں ان کو جزا ملے گی یا نہیں اور جو بدی کرتے ہیں ان کو سزا ملے گی؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمیں کچھ اختیار بھی دیا ہے. اس اختیار کی بنا پر ہم نیکی بدی کرتے ہیں تو ہم جزا اور سزا کے مستحق ہوتے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں انسان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے لیکن بت بالکل کچھ نہیں کرتا. جب عام انسان کی یہ کام ہے تو ہم دیا اور